pagmamahal sa isa't isa'y iyong paglaruan. Di ko akalain ako'y pagtaksilan ng abang puso mong langit kong minahal. Kaya ang tulot ko'y di mo ba nakamtan? Di ka ba nang hinayang sa pusong nilayuan? Dinggin mo mahal ko ang damdaming nasaktan. Kita.